Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η χώρα βρίσκεται στην πιο δύσκολη φάση της πανδημίας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση στη Βουλή για τον κορονοϊό, σημειώνοντας πως οι επόμενες 10 ημέρες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Τόνισε πως το δεύτερο lockdown ήταν αναπόφευκτο εξαιτίας της επιθετικής τάσης του ιού. Ανέφερε πως έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να ενισχυθούν οι ΜΕΘ με κρεβάτια και προσωπικό, ενώ είπε πως αν τηρηθούν τα μέτρα είναι πιθανό να κάνουμε γιορτές σε καλύτερες συνθήκες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί, ενώ τον κατηγόρησε για αδυναμία στη διαχείριση της πανδημίας. Δραματικές εκκλήσεις των επιδημιολόγων για την αυστηρή τήρηση των μέτρων, καθώς το σύστημα υγείας, ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται στα όρια του από τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τις ΜΕΘ. Έξω από τα νοσοκομεία της πόλης έχουν εγκατασταθεί σκηνές προκειμένου να διενεργούνται τεστ κορονοϊού από τον ΕΟΔΗ. Σε ισχύ από αύριο η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί σε όλη τη χώρα. Οι μετακινήσεις θα επιτρέπονται αυστηρά για εργασία, υγεία και βόλτα κατοικιδίων σε κοντινή απόσταση από την κατοικία. Από τη Δευτέρα τα σούπερ μάρκετ θα κλείνουν στις 8.30. Δεν υπάρχει εισήγηση για κλείσιμο των δημοτικών σχολείων, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Μιλώντας στο ΣΚΑΙ, είπε πως τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει τάση διασποράς εντός των σχολείων. Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή θα συζητηθούν στην τριμερή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ στη Λευκοσία. Σήμερα θα απολογηθούν οι 15χρονοι και ο 17χρονος φίλος της για τη δολοφονία της 50χρονης στην Αγία Βαρβάρα. Προφυλακιστέως ο 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στο έγκλημα. Καταδίωξη για τη σύλληψη 42χρονου που εντοπίστηκε να κινείται επί της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη με κλεμμένη μοτοσυκλέτα. Ο δράστης αγνώρισε τα σήματα των αστυνομικών, πέρασε κόκκινους σηματοδότες, ενώ κινήθηκε αντίθετα σε ρεύμα κυκλοφορίας πριν συλληφθεί. Στη διεθνή ενημέρωση, 47.905 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ινδία. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 9 την Άλμπα στο ΣΕΒ για την 8η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Τα νέα των αγορών. Άνοδος 1,10% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ακολουθεί δελτίο καιρού με το Γιάννη Καλιάνο. Για σήμερα Πέμπτη αναμένονται πολύ λίγες τοπικές βροχές εξασθενημένες μικρής χρονικής διάρκειας που δεν θα προβληματίσουν σε περιοχές των ανατολικών υπηρετικών τμήματων της χώρας, στις δυτικές Κυκλάδες, στην Βόρεια Κρήτη και πιθανώς στην νότιο-δυτική Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν και διαστήματα μεγαλύτερα με ανοίγματα στον ουρανό. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι στα παιδινά υπηρετικά τμήματα θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου, πρόσχερα τους 20 στη Δυτική Ελλάδα και τους 23 στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 και πρόσχερα και 5 μποφόρ και στο Αιγαίο Βοριάδες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με έντες 4-6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ τις πρώτες πρωινές ώρες. Για την περιοχή της Αττικής αναμένεται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα πυκνότερες, με πολύ μικρή την πιθανότητα να ψυχαλίσει να βρέξει τοπικά για λίγη ώρα, κυρίως στις βόρειες βορειοανατολικές περιοχές του νομού. Στα υπόλοιπα τμήματα θα υπάρξουν και μεγαλύτερα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης της Αθήνας θα αγγίξει τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στις γύρω θαλάσσιες περιοχές από την Αττική με έντες 3-5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ το πρωί στο Σαρονικό και 4-6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ στο νότιο Εβοϊκό. Η κίνηση στους δρόμους. Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λιγανοπεδίου. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Παραπολιτικά 90,1. Τα παραπολιτικά 90,1 σου θυμίζουν. Μπήκε στο αυτοκίνητο. Μην μιλάς και μη στέλνεις μηνύματα από το κινητό σου. Μην αφήνεις την ασφάλειά σου στην τύχη της. Όχι άλλες θυσίες στην άσφαλτο. Παραπολιτικά 90,1. Γιατί η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Μια κοινωνική εκστρατεία με την υποστήριξη της Vodafone. Το δεύτερο κύμα, εφόσον έρθει και δεν είμαστε σίγουροι, θα είναι διαφορετικό. Και θα εξηγήσουμε απλά λόγια γιατί. Πρώτον, είμαστε όλοι πολύ πιο εκπαιδευμένοι. Μπράβο! Άρα, εάν χτυπήσει το δεύτερο κύμα, θα είμαστε πρώτον πολύ πιο έτοιμοι. Mm-hmm. Άρα, χαμηλότερη δυνατότητα μετάδοσης του ιού. Θα είμαστε σίγουρα πολύ πιο έτοιμοι ως προς την αντιμετώπιση προς το σύστημα υγείας. Και βέβαια, και κάτι ακόμα, θα μπορούμε να παρεμβαίνουμε πολύ πιο έξυπνα. Δηλαδή τα όποια lockdown να μην είναι οριζόντια, να είναι στοχευμένα. Αν χρειάζεται κάπου να κάνουμε ένα lockdown. Άρα και στο κομμάτι αυτό θα είμαστε πολύ πιο, έτοιμοι. Έτοιμοι και πολύ πιο εκπαιδευμένοι. Ώστε να αποφύγουμε τα γενικά και οριζόντια lockdown στα οποία τόσο στοιχίζουν στην οικονομία. Αυτά είναι παλιά. Παλιά δήλωση είναι πριν 4 μήνες, 5 κάπου εκεί. Παλιό πλέον. Ό,τι είπε, το ακούσαμε και χθες στην εκπομπή, δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Δεν έπιασε τίποτα. Είναι φοβερό ταλέντο. Και επειδή ψάχνουμε τώρα, θα σου πω. Μεσσίας είναι. Σωστό και αυτό. Δεν μπορεί να τα ξέρει και όλα. Ένας Μεσσίας. Πόσο μάλλον. Ένας Μεσσίας χειμώνα καλοκαίρι. Ένας Μωυσής Μεσσίας. Μωυσής Μεσσίας. Επειδή αυτή την εποχή τώρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν στα νοσοκομεία, ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι. Λογικό είναι. Ναι, προστατευόμαστε, αλλά αμέσως μετά, τώρα θα αναζητήσουμε και ευθύνες. Γιατί μερικοί λένε όχι τώρα τις ευθύνες. Κάποτε, αυτό το λένε πάντα. Όχι όταν πιάνει φωτιά, μετά. Ποτέ δεν αναζητάει. Τώρα η ευθύνη. Γιατί μετά θα έχει περάσει όλα. Ταυτόχρονα μπορούμε να κάνουμε δύο δουλειές. Και να προστατευόμαστε και να ψάχνουμε τις ευθύνες. Έχουμε χρόνο περισσότερο πια. Ναι, το κάνουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, ξεκίνησε σε αυτή τη συνέντευξη στην Ζαχαρέα που έδωσε το καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού, ο Μητσοτάκης και λέει: αν έχουμε δεύτερο κύμα, το είπε δύο φορές. Αν. Όταν ξεκινάς έτσι, 3 μήνες πριν έρθει το δεύτερο κύμα, και ξέρουμε και από την προηγούμενη πανδημία, 100 χρόνια πριν, ότι το δεύτερο κύμα διέλυσε την Ευρώπη με εκατομμύρια νεκρούς, και το λέγανε και επιστήμονες που τους ακούμε. Και αυτή η κυβέρνηση έχει πει τους ακούει, ότι το δεύτερο κύμα θα είναι το χειρότερο για πολλούς λόγους, χειμώνας και. Αν ξεκινάει με δύο αν. Με αν κιόλας. Καταλαβαίνεις ότι δεν κάνεις τίποτα. Δεν μπορεί να λέει αν έρθει. Ήρθε. Ή επειδή ότι είναι επικίνδυνος επειδή δεν το έχει καταλάβει, ή ότι είναι επικίνδυνος επειδή το κρύβει. Ναι. Ένα από τα δύο είναι. Τώρα, εκεί ήταν η επιλογή του τουρισμού. Το παραδέχτηκε και σήμερα. Δηλαδή, το κρύβει. Το κρύβει. Το κρύβει όμως δεν μπορεί να κρυφτεί. Αυτό είναι κάτι που δεν κρύβεται. Εντάξει. Δηλαδή, όλο αυτό με την πανδημία, έχουμε όλη άποψη τι γίνεται. Όταν βλέπεις ένα μετρό το πρωί, καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Δεν χρειάζεται να σου αναλύσει ο Τσιόδρας, ο Σωτήρης, συγγνώμη. Ο Σωτήρης. Το απόγευμα, τι φταίει. Το βλέπεις τι φταίει. Δεν πρέπει να ερχόμαστε ένας κοντά στον άλλον. Και τώρα αρχίζουν από αύριο, 9 ώρα το βράδυ και μετά, να μην είναι κανείς δίπλα στον άλλον. Ποιος είναι από τις 9 και μετά έχει βγει κανείς από αυτούς έξω? Βγαίνει κανείς έξω από τις 9, 9.30 το βράδυ? Βλέπετε εσείς τώρα, κόσμο. Τώρα όχι. Βλέπετε, δεις κανένα να περπατάει, βλέπετε κανένα σκυλοβόλτα. Αυτά θέλουν, επιτρέπονται και πάλι ο σκύλος. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πάει να διασκεδάσει μετά τις 9 με όλα αυτά που γίνονται? Προφανώς μην μου πεις τώρα το πάρτι, θα υπάρξουν 10, 20, 100, 1000 ή πολλοί. Η πάρα πολύ, η μεγάλη πλειοψηφία δεν βγαίνει. Δεν θα το κάνει, ναι. Δεν και θα όσοι βγαίνουν το πρωί, πάμε στη δουλειά. Δεν πάει πουθενά. Και έχει μειωθεί. Εγώ έρχομαι από το ίδιο δρομολόγιο κάθε μέρα. 20 λεπτά κάνω, έκανα 40. Δεν υπάρχει τίποτα. Ειδικά σήμερα ήταν και τα φανάρια ανοιχτά. Πώς να σου πω. Θέλω να πω ότι μην δουλεύουν και δεν, ο κόσμος υπακούει. Όχι επειδή το λέει ο Μητσοτάκης, ούτε ο Σωτήρης. Επειδή είναι η υγεία μας. Για μας το κάνουμε. Δεν το κάνουμε για κανένα Σωτήρη και για κανένα Κυριάκο και για κανέναν από όλους αυτούς. Και επειδή είναι και επαρκής η τρομοκράτηση που γίνεται όλο αυτόν τον καιρό. Και γι' αυτό δεν είναι θέμα τρομοκράτησης. Έχουμε καταλάβει, το έχουμε καταλάβει, βλέπουμε, διαβάζουμε. Νοήμονες είναι οι Έλληνες πολίτες, στην πλειοψηφία τους, ότι πρέπει να προστατευτούμε. Εντάξει, και όταν σου λέει πάρε αυτά τα μέτρα, καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να κολλάμε ένας πάνω στον άλλον. Στο λεωφορείο κολλάνε όμως. Και κόβει τις 9 το βράδυ. Τις 9 που βγαίνω εγώ μόνος με το σκύλο. Μόνος, ερημιά, φοβάσαι να βγεις. Όχι, με το σκύλο σου αφήνει. Ναι. Θέλω να πω. Θα έχεις εσύ και θυμονιές. Θα φεύγουν από τον αέρα. Καλά, δεν μένουμε και στο, έξω από τον Τάλλας. Πού μένεις? Την Ηλιούπολη μένουμε. Α, νόμιζα τον Τάλλας είναι 20 λεπτά. Όπου Ηλιούπολη. Πάλι αργείς. Εντάξει, έχει και κάποια φαγή. Και 16 χιλιόμετρα απόσταση. Τι λες. Το έχω μετρήσει. Λοιπόν, κάτω με το σκύλο μια μέρα. Ναι. Θέλω να πω. Το έχουν χάσει λίγο και είναι λογικό. Είναι μεγάλο πολύ το θέμα. Αλλά δεν έχουν αυτό που είχαν στην πρώτη πανδημία. Έγκαιρα αντανακλαστικά. Άσε που το διαφημίζουν έτσι. Ότι ο Πρωθυπουργός πήρε αυστηρά μέτρα γιατί μέτρα. Ναι, ότι προτιμάει να είναι προληπτικός και να τα πάρει πρώτα. Όταν βλέπεις ο Χαρδαλιάς κάθε 3 μέρες να ανακοινώνει μέτρα, ανακοίνωσε το συνολικό lockdown. Τι χειρότερο, προχτές. Και βγαίνει χτες και ανακοινώνει και άλλα μέτρα συμπληρωματικά. Και κάπου ακούγεται ότι μπορεί να έρθουν και άλλα μέτρα που δεν ξέρω τι θα είναι τα άλλα μέτρα. Κλείσει τα δημοτικά. Που εκεί δεν κόλλαγε. Και δεν καταλαβαίνω γιατί κλείσει τα λύκεια και τα γυμνάσια. Αφού ήταν 25 παιδιά, δεν κόλλαγε. Δεν κόλλαγε. Τώρα που κόλλαγε. Μήπως οι κοινωνικές τους σχέσεις. Αυτό που είπαν ότι οι έφηβοι έχουν κοινωνικές σχέσεις, μήπως εκεί κολλάγαν και όχι στην τάξη. Γενικώς με την νεολαία έχει ένα θέμα. Γιατί στις κοινωνικές σχέσεις ήταν 25 άτομα, νομίζει αυτό. Έξω στι πλατείε και σε αυτά. Σήμερα και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση για αυτό το θέμα. Μίλησε πριν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αμέσως μετά ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα είναι στο βήμα εφόβη γεννηματά. Θα σταθούμε λίγο σε 5-1-2-5 τεμάχια ηχητικά, κομμάτια από αυτά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί ήταν ομολογουμένος έτσι, αποκαλυπτικά του πώς σκέφτεται. Με, με το γνωστό κινησμό της οικογένειας Μητσοτάκη. Ναι. Γιατί αυτό μερικές φορές είναι και καλό, κάποιες άλλες είναι σοκαριστικό. Αλλά όμως λέει τα πράγματα. Πάντα είναι καλό, ναι, γιατί ναι, ναι, βλέπεις ναι. Ποιον έχεις να κάνεις απέναντι. Δεν... Ξεκίνησε και άρχισε να τοποθετείται για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και θέλω να κάνω και ένα σχόλιο για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο αριθμός των μονάδων εντατικής θεραπείας που διαθέτει μια χώρα δεν μπορεί να είναι άλοθη για τις προτεραιότητές μας. Δυστυχώς και το ξέρουμε, κάποιοι από αυτούς που θα αρρωστήσουν βαριά θα οδηγηθούν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και κάποιοι, ένα σημαντικό ποσοστό, θα καταλήξουν. Όσο απλώνεται η μετάδοση του κορονοϊού, τόσο περισσότεροι θα νοσούν, τόσο περισσότεροι θα χάνονται όσες μονάδες εντατικής θεραπείας και αν υπάρχουν. Άρα, να μην φτιάξουμε άλλες. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει. Κάποιοι θα πεθάνουν. Ναι. Η ζωή είναι μικρή. Ναι. Ο κύκλος της ζωής είναι κάποιοι να πεθαίνουν και κάποιοι να γεννιόνται. Περίμενα, τι το καθυστερούμε. Περίμενα αυτά να πει. Μετά από αυτή την τοποθέτηση, επειδή τον έβλεπα, τι θα πει όσες μονάδες και να φτιάξουμε. Ναι, όντως κάποιοι θα πεθάνουν. Από αυτό την νόσο και από 15 άλλες νόσους. Τι είναι αυτό. Επίσης κάποιοι θα πεθάνουν και από τροχαίο. Να μην φτιάξουμε φανάρια. Να μην πιάσουμε το μέσο όρο της Ευρώπης, τις μονάδες συντατικής θεραπείας. Δεν είναι καλό να υπάρχουν σε μια χώρα. Δεν είναι επιλογή της χώρας. Άμα δεν έχει νόημα και είναι χασούρα για το δημόσιο. Το είπε και ο Πέτσας, ποιος το είπε. Ότι στην επίταξη οι συντατικές θα ήταν πεταμένα λεφτά. Πεταμένα λεφτά. 600 ευρώ τη μέρα. Και συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού είπε αυτό. Έτσι και παγώνεις λίγο ή το ακούς και λες τι θα πει. Όντως θα πεθάνω, αλλά φτιάχνουμε μονάδες. Η ανθρωπότητα προχωράει. Έχει κάποια στάνταρ σε όλους τους τομείς. Σχολεία. Παιδείες, υγείες, εργασία, πολιτισμός. Ναι, και εγώ θα ακούσω ένα συντή στο σπίτι να μην φτιάξουμε ένα θέατρο, να δούμε μια συναυλία. Τι λογική είναι αυτή. Είναι αυτός ο κινησμός που λίγο σε παγώνει. Ναι. Και έρχεται καπάκι και σε συνέχεια αυτού εδώ το παράδειγμα. Και θα ήθελα να απευθύνω σε όλη την εθνική αντιπροσωπεία ένα υποθετικό ερώτημα. Αν είχαμε 3.000 μονάδες εντατικής θεραπείας αντί τις χίλιες κάτι που έχουμε σήμερα, αν είχαμε 5.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, θα ήμασταν πιο χαλαροί στα μέτρα προφύλαξης τα οποία θα παίρναμε? Διότι αν αυτό υπονοείται, τότε πρέπει να σας πω ότι και αν γεμίζανε οι 3.000 μονάδες εντατικής θεραπείας, θα είχαμε 1.500 συμπολίτες μας οι οποίοι θα χάναν τη ζωή τους περίπου κάθε εβδομάδα. Δηλαδή έχουμε 1.000 μονάδες για να πεθαίνουν οι μισοί 500 και δεν φτιάχνουμε 3.000 γιατί θα μας πεθάνουν 1.500 οι μισοί. Ναι. Α, είναι εφιέστατο αυτό. Μήπως να γκρεμίσουμε μονάδες, να κλείσουμε πρόταση. Αν γκρεμίσουμε, θα πεθαίνουν λιγότεροι. Να τις κάνουμε 400 για να πεθάνουν οι 200. Αν το πας δύο μονάδες να πεθάνουν. Καμία. Καμία μονάδα και θα είναι όλοι ζωντανοί. Δεν γίνεται. Θες και μια χασούρα. Τι είπε. Ποιος του το έγραψε αυτό και το είπε. Και επιχειρηματολόγησε. Μπορεί να μην το είχε διαβάσει, να το δει εκείνη την ώρα επί τόπου. Δεν νομίζω. Σε αυτά είναι καλός. Του τα γράφουν, τα διαβάζει, τα μελετάει και είναι καλός. Κοίταξε να δεις. Είναι επιχείρημα αυτό. Η να το η αντιμετώπιση της πανδημίας, θα λέγαμε στο Μητσοτάκη ότι βγήκε, δεν βγήκε. Στο πρώτο βγήκε. Βγήκε, δεν βγήκε. Λες. Κατά μία είναι ένας μεγάλος περίπατος. Ένας μεγάλος περίπατος στον αχαίροντα για κάποιους. Δεν λέγεται αυτό. Δεν λέει. Πραγματικά είναι σοκαριστικό. Δεν μπορεί να το λέει ότι όσες και να έχουμε. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα να τις έχουμε, γιατί θα πεθάνουν έτσι κι αλλιώς κάποιοι και δίνει και παράδειγμα. Τι θα τις κάνουμε. Φτιάξε 3.000 που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης και εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Ας υπάρχουν εκεί 3.000 που πρέπει και οφείλεις ως πολιτεία, και αυτός και οι προηγούμενοι. Και οι προηγούμενοι δεν φτιάξανε μονάδες, και οι προ-προηγούμενοι δεν φτιάξανε μονάδες. Μας είχαν αφήσει με 550. Μπήκαμε στην πανδημία με 557. Και καμαρών όλοι που είχαν για 11 εκατομμύρια 557 κρεβάτια. Για να κάθε να λέει ο Άδωνης και το κάθε Άδωνη στην Ολυμπιάδα που ήταν το ανώτερο, είχαμε 600. Τι λέει ρε παιδί, το ρίξαμε έξω να πούμε. Γλεντήσαμε. Γλέντι κύριε Στέφανε, ελάτε συντατικές, θα κάνουμε πάρτι. Και δεν τις χρησιμοποιήσαμε κιόλας. Τσάμπα πήγε, γι' αυτό σου λέει. Σου λέει Ολυμπιακός Αγώνας. Πήγε τσάμπα που δεν έχει πανδημία. Πήγε τσάμπα. Τώρα θα τις κάνουμε 3.000. Θα τις βάλουμε μετά πού. Θα πεθάνουν 1.500. Πρώτον. Το είπε αυτό στη Βουλή. Εγώ δεν μπορώ να το χωνέψω. Το είπε αυτό στη Βουλή. Τον άκουγα πριν. Του το έγραψε κάποιο, το είδαν εκεί οι επιτελείς και λένε: ωραίο επιχείρημα, πες το. Πολύ καλό, αυτό πιθανόν το νόημα έχει. Μεταξύ τα στοιχεία είναι αντιστρόφω ανάλογα. Το ενδεχομένω, αν αυξηθεί, να μειωθεί το ποσοστό όχι, αυτό. Όχι, δεν γίνεται. Δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει. Είναι στάνταρ. Όλα αυτά είναι το τι παλεύουμε όλοι. Τι γίνεται, γιατί δεν κλείνουν τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, γιατί βάζουν τέντες στα προάβλια της Θεσσαλονίκης, έχουν αρχίσει και βάζουν τέντες. Ναι. Αυτά που βλέπαμε στην Ιταλία. Ναι. Σιγά-σιγά. Βάζουν τέντες για να λυθεί το θέμα. Λίγο. Ναι, οι νοσοκόμοι στο Ερυθρό Σταυρό να κάτσουν απ' έξω. Πρόχειρες τέντες στα προάβλια, αυτά τα τέντες μεγάλες, κλειστές γύρω-γύρω με κάτι ψεύτικα τζαμάκια, υποτίθεται παράθυρα. Αφαίρετες, τέλος πάντων τώρα. Αυτό είναι το... Α, όχι, συγγνώμη. Έχω ικανή την πολεοδομία. Δεν ξέρω, η πολεοδομία πάει. Εκεί να... Λοιπόν, για τον τουρισμό, δεύτερο θέμα που μας απασχολεί, πότε ξεκίνησαν, ο Άδωνης χθες το είπε. Με τον τουρισμό. Το ξέφυγε, πήγε να το μαζέψει. Το ξύπε, δεν μαζεύεται αυτό. Τι να πει. Αυτό είπε, τι να πει μετά. Και ξέρουμε όλοι και καταλαβαίνουμε ότι όλα πήγαιναν καλά μέχρι τον τουρισμό. Είχαμε δύο κρούσματα, τρία τη μέρα που ανοίξαμε. Πήγε στην Σαντορίνη. Κάτι τίποτα δεν είχαμε, εν πάση περιπτώσει. Και ανοίγει και ο τουρισμός. Και βγαίνει σήμερα και λέει. Και βέβαια, ας είμαστε ειλικρινείς επιτέλους σε αυτή την αίθουσα, αν κάναμε εκ των υστέρων αυτό το οποίο μας είχατε πει εσείς. Αφού μας είχατε προτρέψει να ανοίξουμε τον τουρισμό να κάνουμε, δηλαδή υποχρεωτικά τεστ PCR σε όσους ήθελαν να επισκεπτούν την Ελλάδα, θα είχαμε το 10% του τουρισμού που τελικά είχαμε. Θα ισοδυναμούσε ακριβώς αυτή η απόφαση με το κλείσιμο του τουρισμού και όχι με το άνοιγμα του. Θα μπορούσαμε να είχαμε πει ως χώρα ότι δεν θέλουμε τουρισμό. Εάν λέγαμε ότι δεν θέλουμε καθόλου τουρισμό και βάζαμε υποχρεωτικά τεστ PCR, θα είχαμε αντί για 5 εκατομμύρια επισκέπτες που ήρθαν και κοντά στα 5 δισεκατομμύρια έσοδα, το 20%, το 10%. Αυτό είχατε εισηγηθεί. Αν αυτό είχατε εισηγηθεί, να βγείτε να το πείτε. Εδώ λοιπόν ακούμε ένα επιχείρημα, μάλλον είναι ομολογία παραδοχής ευθύνης, ήτας, άντε ας το πούμε, ότι ουσιαστικά δεν κάναμε ελέγχους κανονικούς γιατί δεν θα ερχόντουσαν 5 εκατομμύρια τουρίστες. Το κάναμε για τα λεφτά. Και είπαμε, ας έρθει δεύτερο κύμα, ας τον πιούνε κάποιοι, ναι, θα θερινήσουμε τι να κάνουμε, αλλά... Κάποιοι θα κερδίσουν. 10%. Ναι, αλλά αυτοί που κερδίσανε είναι πολύ συγκεκριμένοι και όλο αυτό έγινε μετά από πιέσεις. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση, με το που συζητούσαν στην Ευρώπη να ανοίξει τον τουρισμό, πολύ σωστά έθεσε αυτό που έγινε μόνο στο 10%. Το έθεσε στην Ευρώπη και λέει να κάνουν 72 ώρες πριν όποιος έρθει στην Ελλάδα τεστ. Ναι. Ώστε όσοι έρχονται εδώ να είναι καθαροί. Όπως και σε άλλες χώρες ιδέα. Έγινε. Ωραία ιδέα. Ναι. Αυτό έπρεπε να γίνει. Πιέσεις από την Ντούι, Μουι, Σουι, Κουι, από την Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι των λαών όπως ξέρουμε, είναι πολύ συγκεκριμένων ομήλων και το πήρε πίσω η παναχώρηση η ελληνική κυβέρνηση και να τώρα τα αποτελέσματα και αποκαλύπτει για ποιο λόγο έγινε. Επαναχώρησε. Εντάξει, είναι απόφαση πολιτική. Το χαρτήρι των Ολυμπιακών. Είναι απόφαση των αεροπορικών. Των αεροπορικών. Είναι και όχι μόνο, και των μεγάλων ταξιδιωτικών παγκόσμιων πρακτορείων κτλ. Γιατί βρήκανε ένα εύκολο θύμα που είναι η Ελλάδα και τουριστικός προορισμός ταυτόχρονα και χωρίς αντιστάσεις και να εξαρτάται μόνο από τον τουρισμό και σου λέει θα πάμε εκεί. Εντάξει, θα τα μπαλαμουτέψουμε. Έγινε μόνο στο 10%. Με διεφθαρμένους πολιτικούς που θα ήταν εύκολο να πάρθουν αυτές οι αποφάσεις. Διεφθαρμένους δεν έχει αποδειχθεί. Οπότε εγώ δεν το δέχομαι, δεν ξέρω. Και μόνο που βάζει πλάτη σε μια εταιρεία. Ευάλωτους και εύκαμπτους. Εύκαμπτους. Είναι διαφορετικό. Δεν ξέρω, δεν έχει αποδειχθεί ότι κάποιος θα έχει πάρει από όλα. Αυτό και δεν είναι εκεί το θέμα τώρα. Το θέμα είναι ότι έγινε ένα παιχνίδι με την υγεία. Ξέρεις ότι όταν ανοίγεις και μπαίνουν μέσα 5 εκατομμύρια, ότι πολλοί από αυτούς θα είναι μολυσμένοι. Και λένε τώρα ότι ναι, έγινε τον Ιούλιο, αλλά βγήκαν τα νούμερα πως Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Μα προφανώς θα βγουν και λίγο πιο αργά. Επίσης, 10 νησιά. Το ίδιο το λέγανε πιο αργά φαίνονται. Είχαν κλείσει 10 νησιά. Ναι. Και δεν ανακοινώθηκαν ποτέ πόσα κρούσματα ήταν εκεί. Δεν τα ανακοίνωνε ο Χαρδαλιάς τα απογεύματα. Δεν λέγαν στην Πάρο τι έχει γίνει, στον Πόρο που ήταν το πρώτο. Τι για έχει να μην γίνει. Τρομάξει ο κόσμος, για να πάει να σαν δεν το σκυλί ξέρω στα για μπέλη. Να μην τρώ, ναι, αλλά έτσι ανοίγεις, οι ευθύνες είναι τεράστιες. Γιατί ερχόμαστε τώρα και η ίδια αυτή η κυβέρνηση που λειτουργήσε έτσι και παραδέχεται σήμερα στη Βουλή ότι λειτουργήσε έτσι, να πει δεν θα γίνει πορεία του Πολυτεχνείου και θα μπαίνεις μέσα από τις 9 το βράδυ. Δεν έχεις το ηθικό έρισμα να τα πεις αυτά και το πολιτικό έρισμα. Όταν έχεις συμπεριφερθεί με αυτόν τον τρόπο, τόσο ενοχικά και τόσο εγκληματικά. Για κομβικό θέμα. Σε πολλούς τομείς. Δεν είναι μόνο ο τουρισμός, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα σχολεία. Ναι, εγώ σου λέω για τον τουρισμό. Τα νοσοκομεία που δεν στηρίχθηκαν. Ποτέ δεν στηρίχθηκαν τα νοσοκομεία. Το είπε και ο Τσίπρας στην ομιλία του ότι τα έσοδα που ήρθαν από τα 5 εκατομμύρια τουρίστες είναι 5 δισεκατομμύρια. Το είπε και ο Μητσοτάκης, 5 δισεκατομμύρια. Το λέει ο Τσίπρας, το λένε και πολλοί ειδικοί. Το lockdown το δεύτερο, πόσο στοιχίζει. άξιζε τον κόπο να έρθουν αυτοί για να και γίνει να αυτό. Αφήσουν αυτά τα δις πολλά από τα οποία είναι στην ΤΟΥΙ και διάβαζα πριν ότι η ΤΟΥΙ χρωστάει στους ξενοδόχους και δεν ξέρουμε αν θα τα δώσει στους ξενοδόχους. Τώρα άλλη φούσκα έρχεται. Άξιζε τον κόπο. Mm. Και οικονομικά δηλαδή να μπει στη ζυγαριά να δούμε αν ήταν ή δεν ήταν. Και το άλλο που είπε και ο Τσίπρας, και δυστυχώς τον επικαλούμαστε. Και η Φόφη το είπε. Έτυχε να ακούσουμε Τσίπρα. Και η Φόφη, και η Κυριάκο Μητσοτάκη. Φόφη δεν μπήκαμε εδώ μέσα. Και αυτό. Η Φόφη το είπε ότι σας δώσαμε όλο αυτό το διάστημα να προετοιμαστείτε. Καλά, εντάξει. Από την πρώτη μέχρι τώρα. Εντάξει, εδώ βάλαν τέντες. Βάλαν σήμερα τέντες. Τέντες, ναι. Που μπορεί να λένε ότι είναι για το τεστ. Τι έγινε σε 6 μήνες. Μισό. Μπορεί να λένε ότι είναι για το τεστ. Αλλά αν δεις και τι λένε οι υπόλοιποι γιατροί και τέτοια, δεν ξέρουμε αν αποδεικνύεται και αν θα χρησιμοποιηθούν για το τεστ. Και συζητάνε επίσης για το Βελίδιο, ένα μεγάλο κτίριο της Θεσσαλονίκης, πώς να το μετατρέψουν σε μονάδες. Αυτά τα είχαμε δει έξω στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και με στο πρώτο κύμα. Μακρινό σενάριο φαινόντουσαν. Γιατί κάνουν τώρα συνέχεια κάθε μέρα συγκρίσεις ότι βλέπετε τι γίνεται εδώ, αλλά κοίτα τι γίνεται και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Mm. Ναι, αλλά και το Μάρτιο τι γινόταν στην Ιταλία και στην Ισπανία, και εδώ δεν είχε γίνει αυτό. Γιατί τότε κάναμε επίσης συγκρίση για το θετικό και τώρα κάνουμε εξομοίωση με το τι γινόταν. Κοκορευόμαστε ότι είμαστε και στις COVID-free χώρες. Μας αντιγράφει όλος ο πλανήτης, έλεγε η βούλτεψη. Ποια είναι η βασική αιτία διασποράς του ιού? Το ξέρεις? Κολόχαρτο, επειδή είπε η βούλη. Όχι. Το κολόχαρτο. Παραμένουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και κάνει την αποκάλυψη. Η βασική αιτία διασποράς του ιού στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν η διασκέδαση νέων ανθρώπων. Γιατί το μόνο το οποίο έχω ακούσει από την αντιπολίτευση είναι μη στοχοποιείτε τους νέους. Ως αν οι νέοι να είναι παντελώς ανεύθυνοι και υπεράνω κριτικής σε αυτήν τη μεγάλη κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Ορίστε, τελείωσε το θέμα, λύθηκε, έγινε αποκάλυψη. Τα τσογλάνια. Με αυτό στέτω. Ποιο στέτω. Και θέλουν τώρα τα ίδια τσογλάνια να πάνε στο αιτία. Πολυτεχνείο. Με στο διάλογο. Βασίλειο και μεγαλύτερη θέλουν να πάνε. Εκτός αν μας λες νέους όλους που θα πάμε στο Πολυτεχνείο, θα το πιάσουμε σε λίγο. Βασική, το είπε έτσι ακριβώς. Βασική αιτία διασποράς είναι οι νέοι. Γιατί δεν είπε το εφετείο. Γιατί το εφετείο. Μην ξέρω. Αποφάσισε Χρυσή Αυγή εκεί, δεν ήταν. Δεν το είπε. Α, δεν ξέρω. Μισό λεπτάκι. Η Κεραμέως που κόλλησε, με ποιους νέους διασκέδαζε? Οι 10 Μητροπολίτες της Ιεράς Συνόδου, μπορείς να μου πεις. Εκεί πάει το μυαλό. Μπορείς να μου πεις. Εκεί πάει το μυαλό. Ναι. 10 Μητροπολίτες. Τρόμπης και Κεραμέως. Παπαδάκι. 10 Μητροπολίτες, επειδή βλέπουμε στα κηρύγματά τους κάθε Κυριακή να λένε ότι εδώ δεν μπαίνει ο ιός. Και καταλύω το ποτήριο και τα λοιπά και τα λοιπά. 10 είναι στην Ιεράς. Εδώ δεν κολλάσει ο ιός. Σε καραντίνα όλοι, θετικοί 10. Και ο Αρχιεπίσκοπος σε καραντίνα. 10 Μητροπολίτες. Επειδή δεν μπαίνει μέσα σε εκκλησίες και υπάρχει ο Θεός, η προστασία και φέραμε την ευλογία από τους Αγίους Τόπους, τα θυμάσαι? Πάνε και σε άλλα. Και βγαίνει και Γιαμαρέλου και να λέει. Εξοκολλήσανε. Βγαίνει και Γιαμαρέλου και να λέει δεν κολλάει στις εκκλησίες. Ακούμε τους επιστήμονες. Να πάνε οι 10 Μητροπολίτες στη Γιαμαρέλου να εξεταστούν λοιπόν τώρα. Mm. Να ανταμώσουν όλοι μαζί και να πούνε τι πήγε στραβά. Πού πήγατε εκτός εκκλησίας? Γιατί κολλήσατε? Στην εκκλησία είναι. Στην εκκλησία δεν κολλήσανε. Μα. Είναι λογικό, όταν είναι τα σάλια του ενός και του άλλου δεν θα κολλήσει. Μα δεν έχουμε τρελαθεί τελείως. Τι εννοείς? Τα σάλια του ενός και του άλλου. Εδώ λοιπόν ο Κυριάκος έλεγε. Γλύφονται. Βασική αιτία. Την κοινωνία λέω. Λέγανε, λέει ο Κυριάκος, βασική αιτία. Την είναι κοινωνία μου μέσα. Όταν είσαι πρωθυπουργός, προφανώς θέλεις να εκτρέψεις, λογικό το καταλαβαίνω, στα πλαίσια της μικροπολιτικής, της πολιτικής διαχείρισης και όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όμως, βλέπουμε όλοι το μετρό κάθε πρωί. Τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να μπούμε, το βλέπουμε τα λεωφορεία τι γίνεται κάθε πρωί. Βλέπουμε τους χώρους δουλειάς που δουλεύουν. Με πήρε με ένα φίλος χτες, με δεκατάκια και λαιμό και μου λέει: κάναμε. Όχι, από τηλέφωνο. Και έχω να τον δω και πάρα πολύ καιρό, πάνω από 1,5 μήνα. Και μου λέει: είναι σε μεγάλη τηλεφωνική εταιρεία. Ναι. Κάναμε. Είναι 20 κρούσματα, δεν έχει μαθευτεί. Και κάνω εγώ τεστ και θα βγει, μου λέει, Πέμπτη. Προφανώς έχω κολλήσει κι εγώ. Όλοι έχουμε κολλήσει. Δεν μπορούμε να μην πηγαίνουμε. Δεν γίνεται με τηλεργασία. Μας υποχρεώνουν να είμαστε εκεί. Τι γίνεται σε τέτοιους χώρους δουλειάς? Αυτό είναι οι νέοι. Είναι οι νέοι. Πάρτι διασκέδαση. Αυτό είναι το βράδυ. Γιατί στα μέσα μαζική σήμερα φορά τι κάνουν? Είναι το βράδυ αυτό. Για να γράφουν γκράφιτι πάνω στα τρένα βγαίνουν. Και αυτό το μίσος πια για την νεολαία που τελειώνει. Και αυτό το μίσος για την νεολαία που περνάει καλά για την εξωστρέφεια. Το μίσος για την εξωστρέφεια. Καλά. Δεν βγαίνει όλη η νεολαία έξω τα βράδια και χτυπιέται στις πλατείες. Είναι μια μικρή μερίδα της νεολαίας. Υπάρχει και νεολαία που αγωνιά, που διαβάζει, που φυτά, που προσέχει, που έχει ηλικιωμένο στο σπίτι. Υπάρχουν πολλά κομμάτια της νεολαίας, αλλά αυτή η αντιπάθεια για την νεολαία, για οτιδήποτε κάνει η νεολαία, προφανώς ότι κάνει η νεολαία δεν είναι σωστό. Έχει δίκιο σε αυτό. Δεν θεοποιούμε κατηγορίες πληθυσμού, ούτε πολιτικών, ούτε οτιδήποτε. Αλλά βασική αιτία είναι οι νέοι. στις πλατείες. Ενώ είναι όλα τα υπόλοιπα εν λειτουργία. Κανονικά. Εν συνοστισμό. Κανονική λειτουργία. Εκεί κατέληξε ότι στις πλατείες έγινε αυτό. Ακριβώς. Βασική που είναι και εξωτερικός χώρος το κάτω-κάτω. Που είναι και εξωτερικός και έρχεται ο Τσιόδρος την προηγούμενη εβδομάδα και λέει το 85% των κρουσμάτων είναι από κλειστούς χώρους. Mm. Το μετρό είναι κλειστός χώρος. Το λεωφορείο είναι κλειστό. Η σχολική αίθουσα με 25 άτομα είναι κλειστό. Η εκκλησία είναι κλειστό χώρο. Δεν μεταδίδεται ούτε στην εκκλησία ούτε στη σχολική αίθουσα. Έχει μελέτες ότι ο Πέτσας. Έτσι για γούστο έκλεισε τα λεωφορεία. Ο Στέλιος. Θα του λέμε όλους με το μικρό. Ο Στέλιος. Ο Στέλιος Σωτήρης Κυριάκος. Έτσι αγαπητοί. Τι παλιοπαρέα είναι αυτή. Και κάποια στιγμή, η καλύτερη. Κάποια στιγμή απευθύνεται προς τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσα στη Βουλή, για την πορεία του Πολυτεχνείου. Γιατί έχουμε εδώ και 10 μέρες χιλιάδες άξιους με ύφος. Πολλά βαρύ σε ρήφη, δεν θα γίνει. Είχε σκάσει στο πρώτο κρούσμα, στο πρώτο κύμα, ε. Ναι, δεν ήταν πουθενά. Δεν ήταν. Και τώρα πάει Θεσσαλονίκη συνέχεια. Θα πει την παράσταση. Είχε πάει πάθκολο πιλάλα που ήταν ο Χαρδαλιάς και ο Τσιόδρας μόνο. Ναι, και τώρα μέρα παραμέρα. Και τον Κικίλια, τον βγάλαν προχθές. Μεγάλη επιτυχία. Τον Κικίλια είναι πρόβατο προσφαγή. Τώρα εκεί κάποιο να καεί. Στη χειρότερη στιγμή. Θα κάψουμε το Βασιλάκη. Να χρεωθεί όλο. Ετοιμόγεν τη γυναίκα να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι θυσιάδε. Πριν πάμε στο Κουκουτσούμπα, μια μικρή. Στον Κυριάκο θα πάμε, στον Κουτσούμπα. Πού είπε στον Κουτσούμπα. Ναι. Του είπε βέβαια να δεν τρέπεσε ο Κουτσούμπας από κάτω, θα ακουστεί ελαφρώς. Διάφοροι συνάδελφοι που είχαν πάει στην Αμερική για τις εκλογές αμερικάνικες. Ναι. Ήταν σε καραντίνα 14 μέρες μετά γιατί τους έλεγα στο δελτίο κατευθείαν. Δεν έπρεπε να έχει καραντίνα 14 μέρες. Συνάδελφε τώρα εσύ. Όχι, λέω. Τους απολυμάναμε. Βγήκανε δελτία ειδήσεων. Τους απολυμάναμε. Βγήκαν δελτία ειδήσεων από εκεί. Ντάξει. Από τη Νέα Υόρκη. Γίνανε 14 μέρες γιατί την άλλη μέρα. Δεν είχε δώσει οδηγείο Χαρδαλιάς. Την άλλη μέρα. Τη σύζυγο Μπακογιάννη την έβλεπα την άλλη μέρα στο δελτίο. Εντάξει. Του Κωστάκη τη γυναίκα. Έδωσε οδηγείο Χαρδαλιάς. Άκουσε τι είπε χθες. Για τα σκυλιά που θα κατουράνε κτλ. Και τα πάνελ. Άκου τώρα, ο Υπουργός Προστασίας με τι ασχολείται. Να ελαττώσουν λίγο τον αριθμό των καλεσμένων. Αυτό είναι το θέμα. Οι πανελίστριες. Ναι, όχι. Θέλω να πω πόσα κανάλια στην Ελλάδα. Αν θα κάτσει η Τσιμτσιλή κοντά με τον που έχουν άλλο πάνελ. Ποιος είναι. Πόσα κανάλια, γιατί είναι και στην επαρχία, αλλά σιγά μην βγάζουν. Τι πόσα κανάλια έχουν πάνελ. Όλα τα κανάλια έχουν πάνελ. Πέντε κανάλια. Ναι. Είναι θέμα αυτό αν θα είναι το πρωί η πρωινή ζώνη, αν θα έχει δύο καλεσμένους ή έναν που φέραν από σήμερα. Αυτό είναι το θέμα. Τι βγαίνει και καλά, τάχα μου ενδιαφέρομαι για την υγεία σας το πάνελ να έχει δύο. Μήπως αν είχε 25 άτομα όπως μια σχολική αίθουσα δεν κόλλαγε. Να βγει ο Μαγιορκίνης να το πει. Στα λίγα άτομα κολλάει. Το ξέρω. Είναι η ίδια λογική Μητσοτάκη με τις εντατικές. Αυτό το έχει πει ο Μαγιορκίνης. Φαντάσου. Παραποίηση αυτού είναι ο Μητσοτάκης που λέει ότι και 3.000 να είχαμε κολλάει, άρα τι να κάνουμε. Και το θέμα του τώρα είναι η πορεία του Πολυτεχνείου γιατί είναι συμβολικό, άκρο συμβολικό θέμα. Και εδώ απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Γενική Γραμματέα. Εν μέσω πανδημίας βλέπουν ακόμα και μιλούν ακόμα. Για την πορεία του Πολυτεχνείου, παραβλέποντας ότι δεν υπήρχαν εκδηλώσεις ούτε σε άλλες εθνικές επετείους και ρισκάροντας να μετατρέψετε μια πορεία τιμής σε μια πορεία πόνου προς τις μονάδες εντατικής. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν τουλάχιστον σήμερα σε αυτήν την αίθουσα ότι μπορούμε να τιμήσουμε τη μνήμη του Πολυτεχνείου με μια εξαιρετικά περιορισμένη και λιτή τελετή κατάθεσης Στεφάνους του Πολυτεχνείου και να δηλώσουμε όλοι, να δηλώσετε όλοι μάλλον ότι δεν θα συμμετέχετε σε καμία πορεία και ότι δεν ενθαρρύνετε κανέναν σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες να βρεθεί στο δρόμο και να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Και να ξέρετε ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει καμία τέτοια συμπεριφορά. Σας το λέμε από τώρα να το γνωρίζετε. Όπως η κυβέρνηση πήρε την απόφαση να μην γιορταστεί 28 Οκτωβρίου, έτσι παίρνει και την απόφαση να μην γίνει σε αυτές τις συνθήκες η πορεία του Πολυτεχνείου. Και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα ήθελαν και αυτοί οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε αυτήν την εμβληματική εξέγερση. Καθόλου δεν τρέπομαι. Εσείς να τρέπεστε. Κύριε Κουτσούμπα, θα μιλήσετε σε λίγο. Μη διακόπτετε, κύριε Γενικέ. Κύριε Κουτσούμπα, μη διακόπτετε. Κύριε Κουτσούμπα, δεν έχετε το λόγο. Κύριε Γενικέ, δεν έχετε το λόγο. Λίγο στο τελευταίο από όλη την τοποθέτηση που λέει είμαι σίγουρος και αυτοί που πήραν μέρος στο Πολυτεχνείο δεν θα θέλαν την πορεία. Αυτό ακριβώς. Έχουν βγάλει ανακοίνωση. Αυτοί που πήραν μέρος στο Πολυτεχνείο ζούνε. Δεν έγινε, να ενημερώσουμε τον εξόριστο, ζούνε. Δεν έγινε το 40 αυτό, έγινε το 73. Εδώ είναι εν ζωή. Ναι. Υπάρχει σύνδεσμος φυλακιστέντων, εξοριστέντων, αντιστασιακών περίοδου 67-74 και έχουν βγάλει δύο ανακοινώσεις. Μία την προηγούμενη εβδομάδα συνεδρίασαν πρόεδρος είναι ο Σπύρος Χαλβατζής, αυτού του συνδέσμου, Και έχουν βγάλει και χτες ανακοίνωση και λέει: εμείς θα την κάνουμε την πορεία. Είναι το οφείλουμε αυτό στους αγώνες, στο λαό που αυτή τη στιγμή προστατεύεται μόνος του απέναντι στην πανδημία. Είναι στοιχείο αξιοπρέπειας και θα γίνει η πορεία. Άρα η επίκληση, σαν να είναι νεκρή, σαν να μην υπάρχουν. Υπάρχουν και είπαν θα γίνει. Ή σαν να γνωρίζει την ιστορία. Ναι. Κατά τα άλλα, ας το κάνουμε μια προσομοίωση. Θα γίνει μια πορεία. Εγώ μιλάω τώρα για τα οργανωμένα κομμάτια της πορείας, γιατί οι πορείες έχουν μια ποικιλομορφία. Πώς θα μεταδοθεί, αν είναι. Προφανώς δεν θα είναι οι χιλιάδες που ήταν τις προηγούμενες χρονιές και θα περνάνε δύο ώρες από την πρεσβεία. Αν γίνει με ένα συμβολικό αριθμό, ανά δύο μέτρα ο καθένας. Όπως είδαμε την Πρωτομαγιά. Μεταδίδεται αυτό, θα μεταδοθεί ο ιός. Πού, σε ποιον και πώς. Σε ανοιχτό χώρο. Γιατί στο εφετείο που ήταν όντως χιλιάδες κόσμου και μας λέγανε μεταδίδεται, η Θεσσαλονίκη εκτοξεύτηκε. Δεν εκτοξεύτηκε η Αθήνα. Που το εφετείο είναι στην Αθήνα. Ναι, που φορούσαν όλοι μάσκες και ξέρουν ότι. Επειδή έχουν κολλήσει 5-6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή, οι άριστοι, και δεν παίρνουν κανένα προσωπικό μέτρο προφανώς, και έχουν γίνει 1.002 κινητοποίησεις από κόμματα και φορείς και δεν έχει νοσήσει κανείς. Γιατί προστατεύονται, όχι επειδή το λέει η κυβέρνηση, επειδή το λέει η συνείδησή τους και επειδή όντως ακούν την επιστήμη και εφαρμόζουν τους κανόνες επιστήμης. Και αυτός ο τσαμπουκάς δεν θα γίνει, θα γίνει, ας το κρίνει η ζωή. Τελικά τι θα γίνει αφενός, ναι, γιατί... βέβαια και δεν πέφτουν και από τα σύννεφα, γιατί θα στείλει ο Χρυσοχοΐδης ό,τι έχει και δεν έχει εκεί πέρα, θα γίνει χαμός. Επιτέλους να ξεστοκάρουμε τα δακρυγόνα να μην παγιατέψουν. Καλά, δεν είχε και ευκαιρίες. Βέβαια δεν έχουν προλάβει να. Παλιά λίγανε. Δεν έχουν προλάβει να λήξουν. Δεν λήγουνε πια. Τώρα ό,τι παίρνεις καταναλώνεται. Τίποτα. Εντός ημερομηνίας της κανονικής. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Της Πέμπτης, όχι άλλη μέρα. Αυτή είναι η σήμερα. Ναι, της Πέμπτης. Χθες το πρωί, σε πάνελ, πριν δοθεί εντολή Χαρδαλιά για να είναι ένας, ήταν δύο-τρεις εκεί και ήταν μεταξύ αυτών ήταν και ο Γρηγόρης Ψαριανός, ο οποίος φιλοξενείται στο πρωινό του Sky. Σε ποιο κόμμα φιλοξενείται αυτή την περίοδο? Τίποτα. Είναι πολίτης όπως όλοι και βγαίνει και δεν έχει πήγε άποψη. Στο Βελόπουλο. Αυτό που καλούν κάποιους μεμονωμένους που εκπροσωπούν σε αυτή τη φάση τον εαυτό τους και δεν καλούν κάποιους εκπροσώπους. Φορέων που έχουν από πίσω τους χιλιάδες. Π.χ. γιατρούς, θα πω εγώ τώρα. Γιατί ο συνδικαλιστής αστυνομικός έχει κάθε πρωί ένα στασίδι σε πρωινή εκπομπή. Κοίταξε να δεις. Ο Ψαριανός είναι περίπτωση καλύπτω τρύπα που δεν έκατσε ο καλεσμένος ή δεν ήρθε. Είναι αυτό. Οπότε είναι από αυτούς του stand-by, ναι, αυτός ο Τατσόπουλος, ο Άδωνης. Είναι τα στανταράκια. Είναι υπουργός. Τι είναι υπουργός. Ναι. Όποτε θες τον βρίσκεις. Άλλο αυτό, εντάξει. Πάτε τώρα τηλέφωνο. Πει να βγει μια στην Ελληνοφρένεια. Θα βγει. Δεν νομίζω. Αλλά εντάξει. Οπότε είναι ο Ψαριανός. Θα βγει στις διαφημίσεις, θα βγει. Πάντως. Θα βγει στην κίνηση στους δρόμους, θα βγει. Θα τη λέει ο ίδιος. Θα τη λέει ο ίδιος. Πολυεργαλείο, ορίστε. Να η κυβέρνηση τι έχει. Αυτό είναι άριστος. Αυτό, ναι. Αυτό ναι. Είναι άριστος, ναι. Να το ξέρει εσύ. Να και το δεν κόλλησε και το χτυκιό. Έκανε καραντίνα προληπτικά, δεν κόλλησε. Είδες πώς τελειώνουν τα πράγματα. Δεν έρθει με τον επενδυτή απέναντι φάτσα με φάτσα. Πάει πίσω και το ελληνικό με αυτά και με αυτά. Είναι σκασμένο. Σε καταλαβαίνω. Ναι. Έχουμε πέσει στο ηλεκτρονικό καζίνο αντί να παίζουμε. Ναι, αντί να έχουμε το καζίνο το κανονικό. Αν δεν πατήσει την κόκκινη μοκέτα. Δεν έχει νόημα τώρα. Και κάτσε από το σπίτι με τις παντόφλες να παίζει τώρα στην οθόνη. Εκεί θέλει να φορέσει το σκαρπίνι, να πας εκεί, να φας τα καναπεδάκια, να παίξει. Τι παίζουν εκεί. Τι παιχνίδια στο καζίνο. Μπαρμπούτι. Και κανένα δυο που ξέρω έχουν πάει για το δωρεάν φαγητό. Ξέρω κανένα δύο φίλους που έχουν πάει για το δωρεάν φαγητό. Α. Γιατί πας μέσα, είχε κάτι μπουφέδες, δεν είχαν. Τι δωρεάν, πληρώνεις για να μπεις όμως. Εμένα μου είχαν πει ήταν τσάμπα το φαγητό. Δεν ξέρω. Είναι τσάμπα αφού πληρώσει, ναι. Όσο φας είναι τσάμπα, κάτσε όλη μέρα. Δεν παίζανε. Τρώγανε και φεύγανε μετά. Α, και δεν βγαίνει οικονομικό, σωστά. Είναι σαν τους ηλικιωμένους που πηγαίνανε στον καύσωνα στο IKEA στο αεροδρόμιο, πιο δροσιά και καθόντουσαν μέσα και τρώγανε και φτεδάκια. Κάτι τέτοιο. Πήγε το άλογο σύννεφο. Χλιμίντρησαν. Ο Ψαριανός λοιπόν. Α, ναι. Ο Ψαριανός. Ο σύντροφος αυτός. Και αυτός, ποιοι φταίνε. Είναι ένα σύνδρομο που έχουμε από την τουρκοκρατία. Εγώ νομίζω ότι 400 χρόνια υπόδουλοι είχαμε συνηθίσει να θεωρούμε το κράτος αντίπαλο και εχθρό. Γρηγόρη μου, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και δεν συνεχίζουμε. Ο πολίτης που τα νοσοκομεία έχουν κρασάρει. Όχι, οι πολίτες κράσανε τα νοσοκομεία. Όχι. Οι πολίτες κράσανε τα νοσοκομεία. Μα δεν τρέπεστε να πηγαίνετε στα νοσοκομεία, να ξαπλώνετε στις μονάδες συντατικής θεραπείας, να βάζετε τον αναπνευστήρα. Δεν τρέπεστε να πηγαίνετε να κάθεστε έξω στις άλλες μονάδες. Το λέει εδώ ο άνθρωπος. Σαν και αυτό που λέγαμε πριν, με το καζίνο και τα κεφτεδάκια. Εσείς φταίτε. Πάτε στο νοσοκομείο και πάει και ξαπλώνει εκεί στα ωραία αυτά στρώματα, στο ωραίο περιβάλλον. Γιατί το κοτόπουλο με το ρύζι. Με το λαπάτι, νόστιμο. Ναι, δεν τρέπεστε λίγο. Καλά τα λέω. Συγγνώμη, έχει λίγο αλάτι, μπορείτε να το αφαιρέσετε. Το θέλω πιο άνοστο. Τι αλάτι, δεν βάζουμε. Αυτό λέω. Καθόλου. Άκου τι λένε. Που λιγουρεύονται εκείνες τις κομπόστες. Ζελέ αυτά. Μα είναι δυνατόν, οι πολίτες γέμισαν τα νοσοκομεία. Με τέτοια ευκολία είναι και εκτιμένη ταχύτητα ότι ήρθα εδώ και φταίτε όλοι εσείς που δεν πάνε καλά τα πράγματα και χαλάνε την ευμάρειά μου και θα σας ταχώνω όποτε βγαίνω. Τι ωραίο. Έχουν εδώ θέλει ψυχία. Ωραίο, στούντιο απ' έξω, με φωσφοριζέ γράμματα. Στούντιο. Ο Κυρανάκης επίσης βγήκε σήμερα το πρωί. Καλανάδης πήγε. Pfizer είδες. Άκουσε Κυρανάκη. Πάμε εμβόλιο τώρα. Έλα, δεν έχει αστεία. Πολύ μας κράξαν στην Ελλάδα. Τα μάθατε? Ποιος? Ένας Κυρανάκης. Ο Κυρανάκης. Πολλοί λένε ότι το κάναν λόγω Τραμπ. Όχι με το που έχασε ο Τραμπ δηλαδή και βγήκε ο Biden. Ναι. Όχι, λόγω Κυρανάκη βγήκε. Τι το κάνουν τώρα? Pfizer και όλοι αυτοί. Είναι και Έλληνας ο πρόεδρος της Pfizer, συγγνώμη. Παντού είναι Έλληνες τώρα. Σε ελληνικά, από ελληνικά χέρια θα έρθει το εμβόλιο τώρα. Δεν πού φτιάχτηκε. Εδώ, πού. Δεν είναι τυρί το εμβόλιο, να σου θυμίσω. Αφού φτιάχτηκε. Στην Ιγρήτα πάνω φτιάχτηκε. Υπάρχει εργοστάσιο κρυφό. Ναι, καλυμμένο από ευκαλύπτους. Βγαίνει λοιπόν ο Κυρανάκης για να ενημερώσει αντικειμενικά ως βουλευτής τον λαό. Διαβάζει κάτι στοιχεία εκεί που του έχουν δώσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Κυρανάκης, στοιχεία. Ναι, και από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, και να ακούσουμε το fake news. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω με τις ΜΕΘ που σας ανέφερα πριν τα στοιχεία. Κάθε χρόνο με θυμίζω είχαμε 35 αναμονές την ημέρα τέτοιους μήνες. Και τώρα εν μέσω πανδημίας έχουμε 297 κενές. Πέρα από τις ΜΕΘ υπάρχουν και 4.590 κλίνες COVID σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας δωρεάν για όλους τους Έλληνες. Τελειώνω με τα στοιχεία και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα. 2 εκατομμύρια τεστ τη μέρα. 2 εκατομμύρια τεστ έχουν γίνει συνολικά σε όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα. Η κυβέρνηση δουλεύει. Καλό. Συμπέρασμα. Η κυβέρνηση δουλεύει. Και εγώ το σκεφτόμουν όλες αυτές τις μέρες. Λέω δουλεύει η κυβέρνηση. Λέω, όχι, το κατέληξε ο Κυρανάκης. Τελείωσε. Να το θέμα τον εδώ. Τον Κυρανάκη επεδείχθη. Τον καλούν ή παίρνει ο ίδιος για να πάει? Δεν ξέρω. Κλείσαν οι συμμετοχές στα reality και ξόμινε και σου λέει δεν μπορεί. Ήταν το βάλουμε στο Just. Έγινε η στραβή, βάλαμε τη Βαλαβάνη. Θα το βάλουμε να το βγάλουμε σε μια εκπομπή άλλη. Η Κυρανάκης η Βαλαβάνη ήταν το δίλημα δηλαδή. Σου κάνει περίεργο? Όχι. Δεν θα μπορούσε να είναι. Δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Αν τον κρίνει ο Φασουλής και η Βανδύ. Από τα. Αυτοί είναι κριτές. Ούτε έχω παρακολουθήσει τίποτα. Ο Φασουλής, η Βανδύ, στα κριτικές επιτροπές και όταν βλέπω με αυτό το σοβαρό ύφος και τα στράς που φοράνε και να κρίνουν πόσο άλλος χόρεψε ο Ατάλλαντος. Ο Ατάλλαντος πραγματικά. Οι Ατάλλαντοι τραγουδάνε εκεί. Που τραγούδησε ο Ατάλλαντος. Δεν έχει νόημα το ρόλο αυτό να κρίνουν κάποιοι με μια υποτίθεται ιστορία στο χώρο του. Τι έχει θύμιο νόημα να πηγαίνουμε στις πορείες? Εκεί διευρύνεις και το πνεύμα σου. Πώς? Καλό. Πού το διευρύνεις? Στα Just. Α, νόμιζες στις πορείες. Όχι. Ήταν διαζευτικό. Αυτά και με τον Κυρανάκη, δουλεύει η κυβέρνηση. Αυτό θετικό το βάλαμε. Ορίστε, νιώστε ασφαλείς, νιώστε καλά. Τι είναι ο Κυρανάκης, γιατί ασχολούμαστε? Είναι βουλευτής. Ναι, εντάξει, πού τον μάθαμε? Τι που τον μάθαμε? Επειδή είναι βουλευτής, και άλλοι βουλευτές. Και όταν άλλο ήταν βουλευτής, βγάζουμε τον Ταμήλο. Όχι, δεν είναι πια. Δεν είναι πια. Τον βγάζουμε. Θα χάσουμε τέτοιο ταλέντο. Πας καλά. Τον Κυρανάκη. Ναι, δεν άκουσες εδώ τι είπε. Φοβάμαι ότι είναι και άλλοι και δεν τους μαθαίνουμε. Σιγά-σιγά. Διάβασε και λάθος τα στοιχεία. Είπε 2 εκατομμύρια εμβόλια τη μέρα, γιατί όπως τα διάβαζα και κατέληξε το συμπέρασμα. Μα τα λέει ωραίο ο Κυρανάκης. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι η κυβέρνηση δουλεύει. Δεν θα ήταν ο Κυρανάκης αν τα διάβαζε σωστά. Δεν θα ήταν ο Κυρανάκης. Έχει σημασία πώς θα το πεις αυτό που θες να πεις. Βγαίνει λοιπόν χθες ο Άδωνης και λέει αυτό που όλοι ξέρουμε. Κάτι το οποίο δεν διαχειριστήκατε σωστά, πέρα από την ατομική ευθύνη, μπορείτε να μου πείτε, γιατί μέχρι τώρα λέτε για την ατομική ευθύνη. Τι δεν λέω για τις ΜΕΘ, σωστά. Λέω πέσαμε για τη διασπορά. Πέσαμε τελείως έξω και εμείς ως προς τη σφοδρότητα του δεύτερου κύματος. Εμείς είχαμε αυτό πιστέψει, το σενάριο το οποίο είχαμε πιστέψει, και εγώ αυτό είχα πιστέψει, να είμαι ειλικρινής, ήταν ότι όταν ανοίγαμε τον Ιούνιο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι επόμενοι μήνες μέχρι τον Οκτώβριο ήταν σχετικά ήρεμοι με έναν αδύναμο ιό, και άρα η κεντρική μας φιλοσοφία και η συγκέντρωση που στείλαμε το μυαλό μας είναι πώς θα ανοίξουμε τον τουρισμό και την οικονομία, σκεπτόμενοι ότι έχουμε 5 μήνες που μπορούμε να διορθώσουμε την οικονομική ζημία του Μαρτίου και του Απριλίου. Το είπε εδώ ο άνθρωπος, το αποκάλυψε. Μα είπε τουρισμό, άκουσα. Και οικονομία. Επειδή και μετά πήγε να το μαζέψει. Κόλλησε και η κασέτα εκείνη την ώρα, δεν ξέρω αν το ακούσα τρεις φορές. Εγώ το έβαλα για να το καταλάβουμε. Δεν το έλεγε συνέχεια. Α, όντως. Ναι. Α, δεν κόλλησε, το έβαλε εσύ. Έλα, ρε. Θα σου πω πώς γίνεται, πώς γίνεται αυτό. Είναι μοντάζ, ένα πρόγραμμα μαζί. Α, γίνεται και τα ακούω επανάληψη. Και λέω το πιθανό σου υπουργό. Παπαναγιώτη, μάζεψε τον Ελλήνα. Όπω έχει κάνει κάποια στράνα. Όχι διχασμό μεταξύ μα. Όχι, όχι, αδέρφια. Είμαστε Ελληνόπουλα. Τι είμαστε, είμαστε Ελληνόπουλα. Να κατηγορεί από το μικρόφωνο Έλληνα. Από πού θες να σε κατηγορώ? Έξω από το μεγάφωνο. Ναι, από τη μικροφωνική του κουκουέ, πορείες παράνομες. Για τόλμησε. Ποιες παράνομες? Του Πολυτεχνείου. Η ιστορία κρίνει την ενόμιμο και την παράνομο. Σωστό. Το χρέος προς τη δημοκρατία, έστω και αυτή την αστική όπως την λένε, προς τους αγώνες και προς τα αυτονόητα δικαιώματα που είναι ψωμί, παιδεία, ελευθερία και δεν έχει ικανοποιηθεί τίποτα από τα τρία. Από το 73. Από το 73. Είναι χρέος. Δεν θα το κρίνει κανένας Χρυσοχοίδης και κανένας τρέχον πρωθυπουργός. Η δημόσια υγεία είναι πάνω απ' όλα. Η δημόσια υγεία είναι πάνω απ' όλα. Αυτό το ξέρουν και αυτοί που θα πορευτούν και τα κάνουν όλα αυτά και έχουν δώσει μάχες όλοι αυτοί. Γιατί εκεί μέσα θα είναι και γιατροί πραγματικοί. Όχι αυτούς που χειροκροτάνε τους γιατρούς. Αυτοί που υποτίθεται δέχονται το χειροκρότημα και είναι μόνοι τους σε όλο αυτό που γίνεται τώρα. Και αυτοί σώζουν την κατάσταση. Θα είναι και γιατροί στην πορεία. Λοιπόν. Και η νοημοσύνη όλα αυτά είναι πάνω απ' όλα. Και η νοημοσύνη προφανώς. Ναι. Που κοροϊδευόμαστε τώρα τι που κολλάει, που δεν κολλάει. Και ο Κουτσούμπας θα είναι σε 2 μέτρα απόσταση από τον Τσίπρα. Λέω, στην πορεία αυτή. Ο Τσίπρας, να θυμίσω, πέρυσι έστριψε στο Σύνταγμα. Πού πήγε? Δεν ξέρω. Και τι θα πάει φέτος το πάνω στο... Και θα πάει στο Πολυτεχνείο. Τι να τιμήσει το διαβολικά καλό Τραμπ. Πάει ο Τραμπ, τον έθαψε. Στην πρεσβεία, η πορεία, να θυμίσω, καταλήγει στην πρεσβεία. Ναι. Δεν τον τι, έθαψε. Θα πάει μέχρι την πρεσβεία. Είναι διαβολικά καλός ο Τραμπ. Στις προηγούμενες δεν κατέβαινε ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός. Ήταν μπροστά οι κλούβες και δεν μπορούσε να περάσει. Α, τώρα που πες κλούβες, είχαν την ευφυΐα στο Μέγαρο Μαξίμου και είδες τι κάναν στην Ηρωδοτικού. Βγάλαν τις κλούβες, ναι, βάλαν απαγορευτικά. Το κόκκινο σήμα με την απαγόρευση έγινε μονόδρομος. Από τις δύο πλευρές. Τώρα. Έχει κλείσει. Ούτε κλούβες, ούτε τίποτα. Απαγορεύεται να περάσει. Τέλος. Θέλω να πω. Και από τις δύο πλευρές έχει απαγορευτικά. Από την κάτω δεν έχω δει. Από πάνω. Οι κάτοικοι μπαίνουν από εδώ πίσω, μωρέ. Τέλειωσε. Ο Τσίπρας, ο αριστερός, 4 χρόνια, κάτι κλουβάρες εκεί μπροστά. Δεν μπορούσες να παίρναγες και σε πιάνει η καρδιά σου. Αυτό, αυτοί έχουν τρόπο, ρε παιδί. Αυτό, έχουν τρόπο. Δηλαδή στην απαταιωνιά. Γιατί έχουν πασόκους και μέσα. Σε όλα έχουν αυτά. Πασόκους, ξέρουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει. Γιατί έβαλε Χρυσοχοίδη. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει. Έχει του ΔΜΕΚ. Όχι. Με Σπίρτζι δεν κάνει δουλειά. Καλούν οι καλοί. Βάλε Χρυσοχοίδη και Σπίρτζι. Είναι ο Πασόκο από τα. Ναι, όχι. Okay. Φθηνιάρικα γερμανικά σούπερ μάρκετ. Αλλά όμω είναι ότι δεν του ακούνε. Γιατί κυριαρχεί άλλη τάση. Ο παπά. Γι' αυτό εκεί έχουν το θέμα. Ή άσε το Πασόκ να σαρώσει να πάει το κόμμα. Είναι. Ο παπά δεν είναι του Πασόκου. Είναι. Πού είναι. Του διαγραμμένου Πασόκου. Να κλείσουμε λίγο με τον Άδωνη, γιατί πήγε χτε το απόγευμα στη Βουλή να μα πει ότι δεν ακούσαμε όλοι για τουρισμό και για οικονομία. Άρα εγώ δεν έκανα καμία σύνδεση του τουρισμού με τον ιό. Απόδειξη ότι δεν έχει σχέση είναι ότι η άνοδος του κορονοϊού στην Ελλάδα πατήθηκε τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, που πλέον ο τουρισμός έχει σχεδόν τελειώσει. Δεν πατήθηκε τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, που είναι ο ιός σε πολύ μεγάλη ένταση. Άρα δεν μπορεί να συνδέσει τον τουρισμό με την άνοδο του κορονοϊού στην Ελλάδα, διότι χρονικά δεν συμπίπτουν. Τα είπαμε και πριν, δεν συμπίπτουν χρονικά, ναι, ναι. Αλλά κλείσαν 10 νησιά όμως, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτά τα νησιά. Απλά ανακοινώναν ότι κλείνουν τα νησιά. Πολύ απλά, 10 ήταν. Αυτά λοιπόν, εντωμεταξύ ακούσαμε όλοι για τουρισμό. Αν ήταν το 12, είναι πλήγμα, αλλά 2 μένουν. Μάλιστα. Στη γεωγραφία, βαθμό, σου βάζαν. Όχι, λέω αν ήταν τα 12. Δεν κατάλαβα, το τρέχω παραπέρα, ναι, ναι. Ωραία. Α, είναι παραπάνω το 12, είναι από 12. Παραπάνω, δεν θα σε πληγώσω. Ούτε και τα επτάνησα. Και γιατί τα λέμε εδώ. Πώς, δεν είναι 7 τα επτάνησα. Όχι, δεν θέλω. Άλλος ένας κόσμος κατάρρευσε. Δύο κόσμοι μόλις κατέρευσαν. Πες μου ότι οι Κυκλάδες δεν κάνουν κυκλικό. Δεν είναι σκουλαρίκια που έλεγε ο Ελευθερίου. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν. Ενώ ακούσαμε όλοι τουρισμό, βγαίνει ένας υπουργός και λέει: δεν ακούσατε τουρισμό. Δεν είπα τουρισμό. Αυτό το κλασικό το έχουμε ζήσει με όλες τις κυβερνήσεις. Ναι. Λέει κάτι, λέει. Δεν είπα αυτό που είπα. Παραποιήσατε τα λεγόμενά μου. Ναι, ναι, ναι. Παρανοήσατε. Εσείς φταίτε που ακούσατε τουρισμό. Εγώ εσείς. Δεν είπα τουρισμό. Εσείς φταίτε που έχετε πρόβλημα στο αυτή. Θα ακούσουμε μια ωραία ιστορία όπως την ψαρέψαμε το δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Τι μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος αν μπλέξει με την ελληνική πραγματικότητα. Ο άνθρωπος λοιπόν συνελήφθη στα σύνορα τον Ιανουάριο του 2019 με μια σακούλα 827 γραμμαρίων. Ηρωίνη, είπαν οι αστυνομικοί στο Κιλκής, ηρωίνη, είπε η ανακρίτρια, στη φυλακή καταλήγει ο 39χρονος. Η αστυνομία στέλνει και το δείγμα στο χημείο του κράτους, που δύο μήνες μετά απαντά πως είναι αλεύρι. Τι τα θέλεις όμως, ούτε η ανακρίτρια εντόπισε το χαρτί, ούτε ο εισαγγελέας, ούτε οι δικαστές που ανανέωσαν την κράτησή του ένα εξάμηνο ακόμα, ούτε το δικαστικό συμβούλιο που τον παρέπεμψε σε δίκη. Συνολικά, 10 μήνες και 16 μέρες, Νίκο, του πήρε για να αθωωθεί. Πριν από λίγες ημέρες, δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, μετά ο προσφυγίτη, του επιδίκασε αποζημίωση 20 ευρώ την ημέρα και αυτός βεβαίως ευλόγος προσεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της χώρας για να ξεφτυλιστούμε και εκεί. Ωραία πέρασε ο άνθρωπος. Κατάλαβε, την τράβηξε. Το καταλάβατε ακριβώς. Να μην έχετε μαζί σας πράγματα που μοιάζουν με κόκα. Υποτίθεται οι αρχές, οι εισαγγελείς και οι αστυνομικοί ξέρουν. Συγγνώμη, τμήμα ηθών δεν βλέπατε. Που το βάζει λίγο, παίρνει λίγο με τον ήχη του μικρού δακτύλου, το βάζει στα ούλα και το δοκιμάζει. Με τμήμα ηθών. Αλεύρι πήρε ο άνθρωπος. Πανδημία. CSI, δεν βλέπατε. Πώς θα κάνει ψωμί. Πήρε μαγιά και αλεύρι. Τον πιάσαν το αλεύρι, το πέρασαν κοκαίνη. Ηρωίνη είπε. Κόκ, μα είναι δυνατόν, ηρωίνη νομίζω. Το συνέβη αυτό και πέρασε και έμεινε φυλακή ο άνθρωπος και δεν αποδεικνυόταν με τίποτα. 11 μήνες δεν δοκίμασε κάποιος. Να φτιάξει. Συγγνώμη. Κάτι. Ήταν για όλες τις εκεί κρίσεις. Εκεί που μπορεί να το πούλησε. Ήταν σκληρό. Σκληρό μα. Το χωριάτικο που είναι πιο σκούρο. Του σε καρφώνει. Πρέπει να ήταν το άλλο το κανονικό. Σου λέει θα είναι κοινοθευμένοι τώρα αυτοί. Αυτά λοιπόν στην ελληνική πραγματικότητα. Και έμεινε φυλακή. 11 μήνες για ένα σακούλι αλεύρι που κάποιος. Εκεί που το πούλησε στον dealer του. Ο Θεοφύλου έμεινε 5 χρόνια. Για άλλο λόγο. Για άλλο λόγο. Του ζητήσε συγγνώμη. Ναι, τι συγγνώμη, αυτό είναι το θέμα. Sorry, αντού. Ναι, τι αντού. Δεν έχει. Εδώ με το αλεύρι. Ψωμί θα φτιάχνει ο άνθρωπος, ούτε ψωμιά φτιάξανε ούτε τίποτα. Μπλέξανε. Ο φίλος ο Δήμαρχος Αθήνας, ο Κωστής ο Μπακογιάννης. Τι κάνει. Καλά είναι, βγήκε χθες, έδωσε συνέντευξη και μίλησε για το μεγάλο περίπατο. Είναι ώρα τώρα αυτή να συζητάμε για το μεγάλο περίπατο. Και είπε λοιπόν, επειδή θέλει να πιάνει το timing. Ναι, το έχουν αυτό έτσι. Το πιάσε. Πώς τους λένε οι hipster, το έχουν αυτό. Ότι τα συνδυάζουν όλα. Στην αντίληψη είναι και hipster. Σούπα, στην αντίληψη, όχι στον ντύσιμο. Δεν έχω δει και τις κάλτσες. Αλλά είναι αυτοί που θέλουν να πιάνουν όλα μαζί και να τα πακετάρουν εσένα. Άκου πώς πακετάρισε την πανδημία με το μεγάλο περίπατο. Ξέρετε τι, εγώ έχω ακούσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που γίνεται. Γιατί κάναμε αυτή την πιλωτική. Γιατί περάσαμε. Και είπαν ότι έχετε πετάξει και 2 εκατομμύρια. Θα απαντήσω σε αυτό. Έχω ακούσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Να, τώρα βλέπετε με το εμβόλιο. Το κάναμε σε εργαστήριο, αλλά μετά θέλει κλινικές δοκιμές. Όταν έχεις το τελειότερο αυτοκίνητο που σχεδιάζει η πιο ακριβή αυτοκινητοβιομηχανία του πλανήτη, το δοκιμάζει. Όταν έχεις ένα αεροπλάνο, το δοκιμάζεις. Mm-hmm. Έτσι και εμείς, πριν κάνουμε το μόνιμο έργο, οφείλουμε, όπως κάνουν όλες οι πόλεις του κόσμου, να κάνετε τη δοκιμή. Να έχουμε κάνει μια δοκιμή για να διασφαλίσουμε όχι μόνο ότι θα πιάσουν τόπο τα χρήματά μας, αλλά και ταυτόχρονα ότι δεν θα έχουμε τα γνωστά ελληνικά μετά που κάνεις ένα τεχνικό έργο το οποίο είναι γεμάτο λάθη και γεμάτο αστοχίες. Τι συγκρίνει. Τι Pfizer. Τις βούρτσες που λέμε. Ισχύει. Ναι. Τι Pfizer που κάνει τις δοκιμές της εταιρείας στην άλλη. Δεν προφέρεται το πι. Ναι, επίτηδες το απάντε. Σαν τη Μισελ Φάιφερ. Τι Pfizer συγκρίνει με τον περίπατο. Είχε τέτοιο. Αστείο πέμπτης. Τα δύο πι. Μα συγκρίνονται αυτά τα δύο. Ότι κάνουν δοκιμές για το εμβόλιο και κάνουν και εμείς δοκιμές στον περίπατο. Σε ένα χρεοκοπημένο Δήμο, ότι 2 εκατομμύρια θα δοκιμάσουμε κάτι. Με κάτι που σε 2 εβδομάδες θα ξεμάθει. Δεν είναι πεταμένα. Α, τι είναι, απάντησε μετά, άκου να δεις. Θυμόμαστε τα αξισουάρ του περιπάτου. Πέρα από τις μπογιές που αυτές τις πήρε το ποτάμι και φύγανε. Ναι. Ήταν αυτές οι πολύ ωραίες. Οι γλάστρες, οι ωραίες. Οι φίνικες, 5 μέτρα αρρωστημένοι φίνικες εκεί που. Και οι γλάστρες αυτές τις τσίγκινες που ήταν σαν το σχέρα, καθόσουνα κτλ. Τι θα γίνουν όλα αυτά. Όσο για τα χρήματα, ούτε ένα ευρώ δεν έχει πάει χαμένο. Ούτε ένα ευρώ. Ο αστικός εξοπλισμός που αυτή τη στιγμή έχουμε στο μεγάλο περίπατο θα τοποθετηθεί στις γειτονιές της πόλης. Γιατί οι γειτονιές της πόλης έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη να ομορφύνουν και να πρασινίσουν. Ποια γειτονιά θα ομορφύνει. Έστω ότι το έχουν ανάγκη. Με αυτό το τζίγκο θα ομορφύνει η γειτονιά. Θέλω να δω. Τσιμέντο τζίγκο είναι το σκεπτικό. Ποια γειτονιά θα γίνει όμορφη με αυτή την ιδέα. Πραγματικά ποια γειτονιά. Ποια καταγή είναι που είναι η Αθήνα γειτονιά. Δεν έλειπε. Θα βάλουν και αυτά τα έσχη από πάνω. Δεν έλειπε ένας φοίνικας. Περπατάς στη Λιωσίων. Λες, να ρε παιδί μου, ένας φοίνικας τουλάχιστον. Δεν είναι στην πλέμπα. Περιοχή, τα σεπόλια. Θα αλλάξει εικόνα. Τρεις γλάστες. Τρεις τσίγκους θέλεις να βάλεις τα σεπόλια στη σειρά. Έχεις να κάτσεις κάπου. Ένα νέο Βόλτεν Πάρκ. Πώς. ένα πάρκο ξένο στην Ολλανδία. Από όλα τα πάρκ αυτό σου ήρθε. Ένα ωραίο μεγάλο, μου ήρθε. Δεν σου ήρθε το Central. Ένα Central Park. Θα γίνει ηλιοσύον Central Park. Με τρεις μόνο φοίνικες και γλάστρες. Τι ιδέα είναι αυτή να ομορφύνουν την Αθήνα. Ούτε ένα ευρώ δεν πήγε χαμένο. Ένα ευρώ είναι στη μία μουζάντα που ξέβαψε λίγο τέτοιο. Μπογιά. Το ένα ευρώ το έχω και εγώ. Πέρναγες από εκεί. Τι? Πέρναγες από εκεί εκείνες τις μέρες. Περνούσα κάθετα την Αμερική. Επίσης λέει εδώ θα κάνουμε πειράματα όπως. Την Αμερική, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα. Αντιπεραλιστικό. Ναι, μπράβο. Εκεί θα πάει ο Τσίπρας. Κάπου εκεί πέρυσι έφυγε. Στην οδό Αμερική σου λέει εδώ είμαστε. Να το. Φωνιάζει του Αμερικάνικου και την κάνει. Πριν την Ομήρου. Ναι, γιατί... όχι, δεν ρισκάρει. Όχι, αυτά είναι θέματα. Οπότε λέει εδώ θα κάνουμε. Δεν θα μπει το τελευταίο ηχητικό πανηγύρι, δεν χωράει. Θα κάνουμε πειράματα όπως κάνουν για την πανδημία, για τα εμβόλια. Ναι, αλλά όλοι οι Αθηναίοι βλέπαμε ότι είναι μια βλακή όλο αυτό που γίνεται. Για τα εμβόλια δεν έχουμε άποψη, ναι, αλλά όχι, γιατί, γιατί δεν πρέπει να κάνει το πείραμα. Ναι, και καλά, αυτό το βλέπαμε όλοι ότι έρχεται. Ότι είναι βλακή και δυσλειτουργικό. Δυσλειτουργικότατο. Άσε το αισθητικό χάλι που μαύρο, είναι. Το χάλι. Αισθητικό ήταν έσχος και τώρα όλο αυτό το αισθητικό σαν καρκίνωμα μεταφέρεται σε όλη την Αθήνα. Πάρτο σε όλη την Αθήνα. Εφιέστατη κίνηση. Πολύ. Μπράβο. Πραγματικά. Μπράβο στην οικογένεια. Μήπως τον κόλλησε εσύ τελικά όταν γύρναγε από την Αμερική. Και έχει λίγο το μυαλό πάρει το οπτικό. Όχι, δεν επηρεάζει. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε λίγες διαφημισούλες. Μας πάνε στο ακριβώς περίπου τη ώρα και αμέσως μετά το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.